Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Sportowy 24. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Sejm zwiększył limity, do których obowiązuje zamrożenie cen prądu. U prezydenta Andrzeja Dudy ponad politycznymi podziałami rozmawiano o ustaleniach szczytu NATO. Jeśli nie będzie poprawek, ustawa od razu trafi do prezydenta. Tak o pracach nad przepisami 800+, mówi rzecznik rządu. Sejm zgodził się na zwiększenie limitów, do których obowiązują zamrożone ceny prądu. Ustawa, której projekt przygotował rząd, przewiduje, że brak wzrostu cen za energię elektryczną będzie obowiązywał do 3000 kWh dla gospodarstw domowych, 3600 kWh dla osób z niepełnosprawnością oraz 4000 dla rolników i rodzin z kartą dużej rodziny. Mniej za prąd zapłacą również małe i średnie firmy, odbiorcy wrażliwi jak szkoły czy szpitale oraz samorządy. Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska mówi, że przyniesie to beneficjentom ustawy spore oszczędności roczne. Przeciętna piekarnia, która zużywa energię elektryczną, zaoszczędzi dzięki tym regulacjom, które dzisiaj wprowadzamy, ponad 9200 zł. Szkoła zaoszczędzi około 26 tysięcy zł. Średniej wielkości szpital ponad 260 tysięcy zł. Zaś gospodarstwo domowe jednoosobowe około 1000 zł, a gospodarstwo domowe wieloosobowe, przyjmijmy rodzice z dwójką dzieci, ponad 2000 zł. W ubiegłym roku przyjęto przepisy, dzięki którym zamrożono tegoroczne ceny energii elektrycznej na poziomie z 2022 roku. Teraz ustawa trafi do Senatu. A Sejm uchwalił też ustawę dotyczącą rozszerzenia kręgu osób, którym przysługują bezpłatne leki. Do tej grupy dołączą osoby do 18 roku życia i te, które ukończyły 65 lat. Za zamkniętymi drzwiami, ponad politycznymi podziałami o ustaleniach szczytu NATO w Wilnie, w Warszawie rozmawiano podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Po 3-godzinnej dyskusji prezydent Andrzej Duda pochwalił odpowiedzialność całej klasy politycznej w kwestiach bezpieczeństwa. Zdaniem opozycji takie spotkania RBN powinny odbywać się częściej. Jak relacjonował prezydent Andrzej Duda, szef sztabu generalnego generał Rajmund Andrzejczak mówił, jak ustalenia szczytu NATO przekładają się na kwestie rozmieszczenia i relokacji wojsk natowskich. Na wszystkie pytania udzieliliśmy odpowiedzi, także było to na pewno bardzo konstruktywne spotkanie. Fakt zwołania rady chwali opozycja. Krzysztof Bosak z Konfederacji mówił, że posiedzenie zdominowała kwestia aktualizacji planów obronnych. Jest pewien progres, jeżeli chodzi o szczegółowe ustalenia co do obrony wschodniej flanki NATO. Natomiast jest też bardzo, bardzo dużo pracy, która jest do wykonania i przed naszym państwem, i przed wszystkimi sojusznikami. Uzgodnione w Wilnie nowe plany obronne NATO to pierwsze tak znaczące dokumenty od czasów zimnej wojny. Dotyczą także krajów wschodniej flanki sojuszu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ustawa podwyższająca świadczenie 500+ do 800 zł oczekuje na dalsze prace Senatu. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że jeżeli nie będzie poprawek, od razu zostanie ona przekazana do podpisu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ten program, który dociera do blisko 7 milionów polskich dzieci, był przyjęty po raz pierwszy w roku 2016, ale jeszcze wtedy w kwocie 500 zł, ale wtedy to był program, który był przeznaczony na drugie, trzecie, czwarte i kolejne dzieci. W roku 2019 został rozszerzony w znaczącej formie, ponieważ objął wszystkie dzieci, czyli również pierwsze dzieci w rodzinie, a w roku 2024 zostanie rozszerzony do kwoty 800 zł na tych samych zasadach, jeżeli chodzi o beneficjentów tego programu. Szacuje się, że z podwyższonego świadczenia korzysta ponad 6,5 miliona dzieci. Jutro o 8.30 szef rządu Mateusz Morawiecki będzie gościem salonu politycznego Trójki. Unia Europejska zniosła ograniczenia importu żywności z Japonii wprowadzone po awarii elektrowni jądrowej w Fukushimie w 2011 roku. Decyzję ogłoszono podczas unijno-japońskiego szczytu w Brukseli. Unia ostatnio łagodziła wprowadzone ograniczenia, choć Japonia była zobowiązana do szczegółowych badań pod kątem promieniotwórczości. Teraz, jak poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, pozytywna ocena wyników kontroli pozwoliła na całkowite zniesienie barier. Podjęliśmy tę decyzję na podstawie danych naukowych, zgromadzonych dowodów oraz oceny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. A tak komentował premier Japonii Fumio Kishida. Ta decyzja pomoże przyspieszyć odbudowę obszarów zniszczonych po awarii. Doceniamy ją i przyjmujemy z zadowoleniem. Ale Japonia będzie musiała nadal monitorować produkcję krajową. Chodzi przede wszystkim o ryby, produkty rybołówstwa i wodorosty. Mają one być badane na obecność radionuklidów, w tym trytu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Robert Grzędowski. Reprezentacja Chin rywalem polskich siatkarek w półfinale Ligi Narodów. Chinki wygrały dziś ćwierćfinał z Brazylijkami 3-1. Imponująca gra i przekonujące zwycięstwo zespołu z Dalekiego Wschodu. Polki w sobotę późnym wieczorem staną przed bardzo trudnym wyzwaniem. I raczej nie ma znaczenia to, że w fazie zasadniczej Ligi Narodów z Chinkami wygrały. Turniej finałowy rozgrywany jest w amerykańskim Arlington. Pamiętajmy o różnicy czasowej. Sobotni półfinał rozpocznie się o 23:00 czasu polskiego. Także na sobotę zaplanowany jest finał singla pań w wielkoszlemowym tenisowym Wimbledonie. O tytuł zagrają Czeszka Markéta Vondrousová i Tunezyjka Ons Jabeur. Vondrousová w półfinale pokonała Ukrainkę Elinę Svitolinę w dwóch setach 6-3 i 6-3. Dłużej trwał i więcej emocji przyniósł drugi półfinał. Jabeur odwróciła losy spotkania z Aryną Sabalienką, bo przegrywała już 0-1 w setach i 2-4 w gemach w drugiej partii. Ostatecznie wygrała drugiego seta 6-4, trzeciego 6-3 i zameldowała się w finale. A to oznacza, że Aryna Sabalienka nie wyprzedzi Igi Świątek w rankingu WTA. W poniedziałek Polka rozpocznie 68. tydzień na czele światowych list. Junior Tomasz Berkieta dziś zanotował w Wimbledonie dwie porażki. Przegrał ćwierćfinał singla, także ćwierćfinał w grze podwójnej. Odpadł z obu turniejów. Głośny piłkarski transfer na linii Premier League Serie A. Amerykański pomocnik Christian Pulisic, lub jak mówią niektórzy Pulisic, przechodzi z Chelsea Londyn do AC Milanu. Według mediów 24-letni skrzydłowy kosztował 20 milionów euro. Mowa o transferze definitywnym, a kontrakt będzie obowiązywał przez 4 lata. W barwach The Blues Pulisic grał przez 4 sezony, wygrał w tym czasie Ligę Mistrzów, Superpuchar UEFA i klubowe Mistrzostwa Świata. O kolejne sukcesy będzie się starał już jako piłkarz Rossonerich. Wieczorem i w nocy burze oraz deszcze będą powoli zanikać, a najdłużej pozostaną na krańcach południowo-wschodnich. Będzie od 12 do 17 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko we wschodniej połowie kraju okresami duże i miejscami przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 24 do 28 stopni. Chłodniej jedynie na Podhalu oraz nad morzem od 19 do 21. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Carpaccio. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepoloniamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. W tonacji Trójki. Mimozami jesień się zaczyna. Złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało.

Jest tak, proszę Państwa, idealnie 21 minut po godzinie 21, czyli mamy dwie dwudziestki jedynki. A przed nami trio z Nowego Jorku, dokładnie z Brooklynu, które właściwie można powiedzieć od takiej frywolnej zabawy z muzyką doszła do takiego momentu, kiedy zaczęła tworzyć prawdziwe arcydzieła, specjalité de la maison muzyczne, grupa Beastie Boys. Dzisiaj posłuchamy tego rozrywkowej strony grupy w utworze So What You Want. Tak, proszę Państwa, właśnie grupa Beastie Boys kojarzy się głównie jednak z takim graniem bardziej, można powiedzieć, rozrywkowym. No, hip-hop jednak na tym się opiera, choć czasami treści są poważne. Ale miałem okazję zobaczyć ich koncert, gdzie naprawdę Powiem szczerze, że była to sztuka wyższa na jednym z festiwali w Gdyni w 2007 roku. Zresztą graliśmy na tej samej scenie i tak też była okazja się poznać jeszcze w całym składzie. A my, proszę Państwa, pozostając w Trójmieście w takim razie, dokładnie akurat przenosząc się z Gdyni do Sopotu, bardzo ważny zespół, jeżeli chodzi o alternatywną scenę trójmiejską, grupa Ścianka i utwór Harfa Traw. Jakież to romantyczne. Za nami ścianka i harfa traf. Jest 30 minut po godzinie 21. Słuchają Państwo audycji w tonacji trójki w trzecim programie Polskiego Radia. Pozostajemy w takim właśnie klimacie. Candy w wykonaniu Kate Pearson i Iggy Popa. It's a rainy afternoon. Big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. No to proszę Państwa, jeszcze pozostając w takim klimacie romantyczno-nostalgicznym, może i właściwie można powiedzieć związanym z najważniejszym uczuciem, dzięki któremu w ogóle chyba jesteśmy w stanie przetrwać i cały czas jednak być, istnieć, zaśpiewa taką piosenkę pod tytułem Bliżej dla Państwa duet Agnieszki i Piotrka, pochodzący z Trójmiasta, a nazywający się Mimiką. Tak by poznać bliżej i mocniej tak by zabolało moc. I to była grupa Mimikom, Strój miasta w utworze Bliżej, a przed nami zmieniający się klimat. Już nie chodzi tylko o klimat atmosferyczny, ale chodzi o klimat w muzyce, bo z miłości do muzyki oczywiście różnorodność tutaj gra rolę, tak żebyśmy mogli cały czas się zastanawiać, czy nam się to podoba, czy nie. Muzycy często w swoich utworach swój stosunek do niektórych rzeczy przedstawiają w sposób bezpośredni. Tu akurat mamy do czynienia z pewnego rodzaju ostrzeżeniem przed tworzeniem wielkiego państwa europejskiego. Już parę lat temu nagrany utwór przez grupę Killing Joke, European Superstate. Thank you. I to była grupa Killing Joke, śpiewająca o europejskim superpaństwie. A my, proszę Państwa, przechodząc łagodnie w trip-hop, czyli do muzyki, która w zasadzie miała być tą przyszłościową muzyką XXI i następnych wieków, Björk, która rozpoczynała od Sugar Cubes z Islandii, pochodząca wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka w jednym z chyba swoich najlepszych utworów pod tytułem Play That. Słuchają Państwo cały czas audycji w tonacji trójki. Pozostając w klimacie trip-hopu, właściwie w tym gatunku, jeden z głównych reprezentantów, twórców, animatorów, zresztą współdziałający i tworzący takie sławy jak na przykład Massive Attack, czyli po prostu Tricky z ostatniej płyty w utworze Fall Please. From the crowd, and I'm falling from the ground.